آ گیا ہے لجپال بہاراں آئیاں نے، آ گیا ہے لجپال، آ گیا ہے لجپال، آ گیا ہے لجپال بہاراں آئیاں نے، ہو گیا خوشحال بہاراں، ہو گیا خوشحال بہاراں، آ گیا لجپال بہاراں آئیاں، ہو گیا خوشحال بہاراں، ویکھو لگ گئے باغ حلیمہ دائی نو، ہو گئی مالو مال بہاراں آئیاں نے، ہو گئی مالو مال بہاراں آئیاں نے، ہو گیا خوشحال بہاراں، لے کے ٹر پئی جدوں میری سرکاراں، لے کے ٹر پئی جدوں میری سرکاراں، پھڑیا جدوں حلیمہ پاک مہاراں، پھڑیا جدوں حلیمہ پاک مہاراں، داچی بدلی چال بہاراں آئیاں، داچی بدلی چال بہاراں آئیاں، ہو گیا خوشحال بہاراں، اور شیر توجہ طلب، دیکھو کرم کا دیتے اس فرمایا نہیں، دسو کرم کی دیتے اس فرمایا نہیں، آمن والا کلا جگتے آیا نہیں، دسو کرم کی دیتے اس فرمایا کلا جگتے آیا نہیں، رب بھی آ گیا نال بہاراں آیا نہیں، رب بھی آ گیا نال بہاراں آیا نہیں، ہو گیا خوشحال بہاراں، چمکیا خورشید ہنیرے نس گئے نے، چمکے خورشید ہنیرے نس گئے نے، اجڑے ہوئے شہر دلاں دے وس گئے، اجڑے ہوئے شہر دلاں دے وس گئے نے، صدراں پائی دھمال بہاراں آئیاں، صدراں پائی دھمال بہاراں آئیاں، ہو گیا خوشحال بہاراں، مال غریب دا نہ کوئی پوچھدا دسدا سی، روندا سی مظلوم تے ظالم ہسدا سی، روندا سی مظلوم تے حال ظالم ہسدا سی، ظلم دے ٹوٹے جال بہارا آئیاں نے، ہو گئے خوشحال بہارا آئیاں. اور توجہ طلب شیر، جد مکے تو شہر مدینے آیا سی، جد مکے تو شہر مدینے آیا سی، رل مل سب لوکاں اے گیت سنایا سی، رل مل سب لوکاں اے گیت سنایا سی، ہویا کرم کمال بہارا آئیاں نے، ہو گیا خوشحال بہارا آئیاں نے. مقتارس کی ہے، او دے ذکر تھی ہر سینہ آباد کرو، ہر سینہ آباد کرو، ناصر اج محبوب دا انج میلاد کرو، ناصر اج محبوب دا انج میلاد کرو، بن جائے ایک مثال بہارا آئیاں نے، آ گیا لجپال بہارا آئیاں نے، آ گیا لجپال بہارا آئیاں نے، ہو گیا خوشحال بہارا آئیاں نے، ہو گیا خوشحال بہارا آئیاں نے، آ گیا لجپال بہارا آئیاں نے، ہو گیا خوشحال بہارا آئیاں نے.